उस दिन अल्लाह उनको वो बदला पूरा पूरा दे देगा जिसके वो मुस्तहिक हैं, और उनको पता चल जाएगा कि अल्लाह ही हक है और वही सारी बात खोल देने वाला है।